تاریخ بہت مطلب طویل ہے. بہرحال اس نے چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا. اس نامراد لشکر سراپا شر نے مدینہ طیبہ میں نہایت ہی شرنگیزی اور فساد کیا. وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا, قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا, اور محبوب پاک صاحب نولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوار میں بسنے والے مسلمانوں کو ان لوگوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا, حتیٰ کہ 700 صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا, اور مزید ملا کر تقریباً 10,000 مسلمانوں کو ان لوگوں نے شہید کیا رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم. لڑکوں کو قید کر لیا اور مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے ان ظالموں نے اپنے گھوڑے باندھ دیے, اور مسجد نبوی شریف میں ان گھوڑوں نے گندگی بھی کی, لید گوبر بھی کیے, اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے. سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یہ مسجد نبوی شریف میں رہ گئے, اور انہوں نے اپنے آپ کو مجنون یعنی دیوانہ بنا لیا. ایسی حرکات کرتے کہ لوگ آتے دیکھنے کے لیے یزیدی, تو یہ ایسی حرکتیں کرتے کہ یہ لوگ سمجھتے تو دیوانہ, تو اس کو کیا مارنا تھا, اس طرح وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا, اور 5 وقت میں نے مزار پورنبار سرکار عالم مدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اذان اور اقامت کی آوازیں سنی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کی ناشائستہ حرکتیں اس حد تک پہنچ گئیں کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اب کہیں آسمان سے پتھر برسنے نہ شروع ہو جائیں. یہاں بے ادبیاں کر کے اور مسلمانوں کا خون بہا کر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتا, اور مکہ مکرمہ پہنچ کر ان لوگوں نے وہاں پر بھی بڑا ظلم و ستم کیا, اور مین جنیق میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر ان لوگوں نے مسجد الحرام پر اور کعبۃ اللہ شریف پر سنگ باری شروع کر دی. یہ ایک توپ کی شکل کا آلہ ہوتا تھا مین جنیق, جس میں پتھر رکھ کر پھینکا جاتا تھا اور بڑی زور کی چوٹ لگتی تھی. نتیجتاً مسجد حرام شریف کے ستون مبارک شہید ہو گئے, اور پتھروں کی رگڑ سے کعبۃ اللہ شریف میں آگ لگ گئی, غلاف کعبہ جل گیا, اور وہ مبارک اور مقدس سینگ کہ جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جس جنتی دمبے کو ذبح کیا گیا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا تھا, اس مبارک دمبے کے سینگ وہ بھی کعبہ شریف کی چھت میں تبرکن اس وقت تک محفوظ تھے, وہ بھی اس میں جل کر ختم ہو گئے. تو بڑے مظالم ان ظالموں نے مکہ مکرمہ میں ڈھائے, اور کعبۃ اللہ شریف کئی روز تک بے لباس رہا, بے غلاف رہا, اور اہلیان مکہ مکرمہ بڑی مصیبت میں مبتلا رہے. آخر کار یزید پلید بکر ازلیس کی ہلاکت کی خبر مکہ مکرمہ پہنچی. 3 سال اور صرف 7 ماہ اس کو نصیب ہوئے یزید کو, اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کی 39 سال اس کی عمر تھی, 40 میں بھی 1 سال کم, بھر جوانی میں وہ ہلاک ہوا, مارا گیا. تو خبر پہنچی اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ شامیوں تمہارا طاغوت مارا گیا. جب یزید کی موت کی خبر پہنچی تو ان شامیوں کے پاؤں اکھڑ گئے, یزید کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے, بدحواسی میں پھیل گئی, اور اس طرح مطلب یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور دفاع ہوئے. یزید کی موت کے واقعات تاریخ میں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں, اور اس کی موت بھی بڑی عبرت ناک تھی. چنانچہ ایک روایت کے مطابق یزید کا ایک ایڈی کانگ تھا جس کا نام سرجون بن منصور تھا. ایڈی کانگ یہ کسی حکمران کے ماتحتی میں رہنے والے خاص افسر کو کہتے ہیں جو منظور نظر ہوتا ہے, خاص مصاحب ایڈی کانگ. تو سرجون بن منصور اس کا خاص ایڈی کانگ تھا اور عشق و فسق کے معاملے میں بھی اس کا یہ مطلب مشیر تھا، اور یہ لوگ مل کر تیر و شکار کرتے تھے اور مطلب یعنی کہ تیر و تفریح وغیرہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار یہ شکار کرتے ہوئے ایک دیر کی طرف نکل گئے، یعنی گرجا کی طرف۔ اس گرجا کا جو پادری تھا اس کی رومی نسل لڑکی پر یزید کی نظر پڑی تو اس پر یہ عاشق ہو گیا، اب اس کی دھن میں یہ رہنے لگا، اور کبھی کبھی وہ اپنے ایڈی کان کے ساتھ اس کنیسا کی طرف نے اس گرجا کی طرف نکل جاتا اور اس لڑکی کو گھومتا رہتا۔ اس لڑکی نے بھی تاڑ دیا تھا کہ یہ میرے پیچھے پڑ گیا، تو اس نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یزید میرے پیچھے لگ گیا، اور یہ وہ بے وفا ہے کہ جس نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ بے وفائی کی، تو یہ میرے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ میں اپنے باپ سے اجازت لی تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری جو مرضی۔ خیر اب یہ ساتھ میں رہی کہ کسی طرح یزید ہاتھ میں آئے، تو ایک بار پھر اسی طرح کا موقع پیش آ گیا کہ یزید اپنے ایڈی کان کے ساتھ پہنچ گیا اور اس کو مطلب یعنی کہ گورنے لگا، تاڑنے لگا، جیسے عاشق ناشاد اور بے وقوف لڑکے آج کل کرتے۔ تو اس نے کسی طرح بھی اشاروں سے یزید کو مطلب یعنی کہ سمجھا دیا کہ اپنے ساتھی کو مت لانا اور تم تنہا آنا، تو پھر کچھ رنگ رلیاں منائیں گے۔ اس طرح اس کو اشارے میں سمجھا کہ شہوت بادشاہ کو غلام بنا لیتی ہے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس چکر میں آ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو یزید تو صاحب ہے، وہ اشاروں اشاروں پروگرام بن گیا۔ اور دوسرے ہی دن یزید جو تھا وہ تنہا وہاں پہنچ گیا، اور وہ گھوڑا اس نے کس کے تیار رکھا تھا، خیر گھوڑے پر دونوں سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، اور دمشق سے باہر شمس کی طرف یہ لوگ نکل گئے۔ ایک ویرانے میں یہ پہنچے تو اب اس کو شراب وراب پلائی، شراب کے نشے میں یہ بدمست ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، خوب اس پر نشہ سوار ہوا۔ جب دیکھا کہ یہ نشے میں بالکل بدمست ہے تو اس نے خنجر آبدار نکالا اور پے در پے اس پر وار کر کے یزید کو چیر کر پھینک دیا اور خود بھاگ دیا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ اب ادھر یزید کی تلاش ہوئی اور تین چار دن تک اس کی کٹی پھٹی لاش جنگل میں چیل اور کووں کی دعوت میں رہی، چیل کوے اس کو نوچتے رہے۔ آخر کار اس کے ہوا خواہ اہالی موالی میں پہنچے اور اس کو وہیں گڑا کھود کر داب کرا لے۔ کتنا عبرتناک انجام، 39 سال کی عمر بھر جوانی، 3 سال اور 7 ماہ تخت نحوست پر اس نے شیطنت کی۔ جو لوگ اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں کے لیے اس میں بڑی عبرت، اور یہ آج کل بھی ہم دیکھ ہی رہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو یہ تماشے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی کا سورج جب نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم خان استاد اب میں ہی ہوں، اور پھر دیش دیش دیش دیش تماشے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب دنیا کا بھوت کسی پر سوار آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی پر بھوت سوار ہوتا ہے، آسیب سوار ہوتا ہے، تو وہ ادھر ہاتھ مارتا ہے، ادھر پیر مارتا ہے، سر اچھالتا ہے، اس کو دھنی چڑھتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈرامے کرتا ہے، دیکھنے والے ہمیشہ دیکھتے ہیں، وہ کہنے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے ہوش میں نہیں، وہ یہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی محبت کا نشہ جب کسی پر سوار ہوتا ہے اور اقتدار کی ہوس کسی پر مسلط ہو جاتی ہے تو وہ بس اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کھل کھیلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے زوال نہیں آئے گا، اب مجھ پر کبھی بھی تباہی کا سایہ نہیں پڑے گا اور میری طرف کوئی مصیبت رخ نہیں کر سکتی، میں بالکل محفوظ اور بالکل سیف ہوں۔ دنیا کے اتار چڑھاؤ اور دنیا کی نیرنگی، دنیا کی فریب کاری آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تماشے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، دنیا میں کیا کیا کیا کیا ہو رہا ہے نا، اے کاش ہم ہی عبرت حاصل کر لیں اور دنیا پرستی اور دنیا کی محبت میں غلو نہ کرتے، کہ جس کی وجہ سے سنت و شریعت کا دامن چھوٹ جائے اور ہمارے لیے بھی کسی قسم کی ہلاکت اور تباہی مقدر بن جائے۔ تو بہرحال یزید اس طرح مارا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی موت کے اسباب یوں ہوئے کہ یزید جو تھا، کیونکہ وہ بدماش آدمی تھا، وہ شریف آدمی جو تھا، تو یہ مطلب شرابی کبابی تھا اور سیر و تفریح کا بڑا شوقین تھا، شکار وکار کے لیے آتا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک بار اپنا اچھا خاصا مطلب یعنی کہ سرکل لے کر وہ شکار کے لیے نکلا جنگل کی طرف۔ ایک ہرنی کا اس نے پیچھا کیا اور ہرنی کا پیچھا کرنے میں وہ مست ہوا۔ ہرنی آپ کو پتا ہوگا شاید کہ چوکڑیاں بھرتی ہے، وہ قریب کبھی قریب ہو جاتی ہوگی، کبھی دور ہو جاتی ہوگی۔ اس طرح وہ جب یہ بھاگتا رہا اور اس کو ہوش نہیں رہا کہ پیچھے میرے ساتھی بچھڑ گئے۔ خیر اس طرح وہ بہت دور نکل گیا، ہرن تو اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اب ہر طرف لک و دک میدان ہے، جنگل بیابان، ہر طرف سنسان، اب کیا کریں۔ ایسے میں اس کو پیاس لگی اور پیاس بھی ایسی ویسی علمان، بڑی شدت کی پیاس۔ اب تو یہ کربلا کے پیاسوں کو یاد کر رہا ہوگا، لیکن یہاں تو انتقامی معاملہ تھا، وہاں تو صبر و رضا اور صبر و شکیبائی اور کوثر کے چھلکتے جام نظر آ رہے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ یہ نہیں تھا۔ خیر اب اس کو شدت کی پیاس لگی، ساتھی اس کے بچڑ گئے، راستہ اسے ملے نہیں، اور اس طرح العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کہتا ہوا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر اس کے 10 ساتھی جب پہنچے تو اس کو مرا پایا، انہیں بھی پیاس لگی۔ اور اس شدت کا غلبہ ہے پیاس، وہ بھی وہیں دم توڑ گئے۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑا دستہ ان کا وہاں پہنچا، انہوں نے یہ سارے مرے دیکھے، ان پر بھی پیاس غالب آئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس وادی کا نام وادی جہنم پڑ گیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک روایت یہ بھی ملی کہ یزید چونکہ زناکار بل درجے کا تھا، شرابی بہت زبردست تھا، شرابیں پی پی پی کر اس کا معدہ جو تھا وہ خراب ہوا، اور طرح طرح کے کبدی امراض میں وہ مبتلا ہوا، اور اس کو دست لگ گئے، لوز موشن، اور دست پھر پھر پھر پھر کر وہ مر گئے۔ واللہ بہرحال اس کی موت جو تھی وہ ذلت کی موت ہوئی، عظمت کی یا کوئی مطلب نے سعادت کی موت نہیں تھی، بڑی انہیں تذلیل کے ساتھ ذلت کے ساتھ وہ مارا گیا۔ نہ اس کا تخت اسے بچا سکا، نہ اس کا اقتدار اس کے کام آیا، نہ اس کا لشکر اس کو بچا سکا، نہ اس کی فوج اس کے کام آیا، وہ مر گیا۔ اور جب یہ مر گیا تو آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں جو اس کے لشکری تھے ان کے پاؤں کڑ گئے اور یہ سارے بھاگ گئے۔ یہ ہوا۔ اب بہرحال انتقام کا سلسلہ تو مارکہ کربلا کے بعد سے شروع ہو چکا تھا۔ یزید پلید کے بعد اس کے فرزند معاویہ بن یزید مسند آرائے خلافت ہوئے۔ یہ اپنے والد کے ان کارناموں سے خوش نہیں تھے، یہ نیک اور صالح تھے، معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ، یہ نیک اور صالح تھے، اور اپنے باپ کے کارناموں سے خوش نہیں تھے، ناراض تھے، مگر یہ بیمار بہت تھے، اپنے امراض کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ 40 دن بروایت دیگر 2 مہینے یا 3 مہینے مسند خلافت پر متمکن رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ کسی کو نامزد کر دیں، خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تخت خلافت میں تلخی ہی تلخی پائی ہے، میں نے اس میں مٹھاس نہیں دیکھی، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کو اس تلخی میں پھنسا کر جاؤں۔ بہت بڑی بات تھی۔ خیر تو آخر کار وہ رنگ بدلتے رہے، ہے نا، اور صحیح معنوں میں جو انتقام جس نے لیا نا دنیا میں، وہ ان کا جو مطلب ہے کہ نکلا نا، وہ مختار ثقفی، اس نے صحیح معنوں میں انتقام لیا۔ یہ تھا مطلب ہے کہ یہ بنا کوفہ کا گورنر، ابن زیاد کی جگہ اب یہ کوفے کا گورنر بنا آگے چل کے۔ تو مختار ثقفی نے صحیح معنوں میں انتقام لیا، اس کے ہاتھ میں اختیارات آئے تو اس نے ابن سعد کے لڑکے کو بلایا اور اس کے لڑکے کو پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ میرا باپ جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گیا۔ تو مختار نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی اسی بات کرتے ہوئے؟ جب کربلا میں فاطمہ کا نال دشمنوں کے نرغے میں تھا اس وقت تیرے باپ کو گوشہ نشینی کیوں نہیں سنی؟ کیونکہ ابن سعد جو تھا یہ یزیدی لشکر کا کمانڈر تھا، سارا کیا کرایا ابن زیاد کے اشارے پر اسی نے کیا تھا، اور ابن زیاد کو یزید کا آرڈر تھا، تو اس وقت یہ کیوں گوشہ نشین نہیں ہوا؟ اس وقت عبادت میں مصروف کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کو عبادت کی سوجی؟ خیر، اس نے ابن سعد کو طلب کر لیا اور اس کے بیٹے کو بھی، اور ان لوگوں کو تلوار کے ایک ہی جھٹکے میں مختار کے حکم سے گردن مار دی گئی۔ نہ صرف اس پر اکتفا کیے بلکہ ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے آگے ڈال دیے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے جس سے پسلیاں اور ہڈیاں سب چکنا چور کر دی گئی۔ اب چن چن کر خصوصی طور پر انتقام کی کاروائی جو چل رہی ہے، اسی طرح شمر کو بھی اس نے طلب کیا اور شمر کی بھی گردن اڑوا کے، جو شمر قاتلان حسین میں سے تھا، اس کی بھی گردن اڑا دی اور اس کو بھی گھوڑوں کے آگے ڈلوا دیا اور گھوڑوں نے اس کی لاشوں کو اپنی ٹاپوں کے تلے خوب روندا، اس کی بھی پسلیاں توڑ چھوڑ دی۔ آج ان ظالمانے ستم شیار و مغروران نابکار کے سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن آج کوئی ان پر ہمدردی کے دو بول نہیں بول رہے۔ کربلا میں جو واقعہ ہوا تو در و دیوار ہمدردی میں اشک بار تھے، ہر طرف آؤ بکا کا شور تھا، اور یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، لیکن اب ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے کہ یہ مارا گیا، وہ مارا گیا، یہ بڑا بدماش تھا۔ جیسے کہیں آج بھی ڈاکو پکڑے جاتے ہیں یا ظالم، چاہے وہ کسی ناطے سے ظلم کریں، کسی بھی مطلب ایک صورت سے جو ظلم کریں، وہ لوگ ان سے بیزار ہوتے ہیں، جب وہ پکڑے جاتے ہیں یا پولیس میں پڑ جاتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں یا پھانسی لگتی ہے یا سزا سنائی دی جاتی ہے، لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو ان پر خوش ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ یہ مطلب کتنا اچھا ہو رہا ہے، رزق ہو رہا ہے۔ تو ابن سعد بھی مارا گیا اور گھوڑوں تلے روندا گیا۔ ابن سعد کو یزید نے رے کی حکومت کا لالچ دیا تھا، ابن زیاد والوں نے رے کی حکومت کا لالچ دیا تھا کہ تو اگر امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح قابو پا لے گا تو تجھے رے کی حکومت مل جائے۔ تو حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان ظالموں کے یزیدیوں کے انجام پر چند اشعار آپ نے قلم بند کیے ہیں، فرماتے ہیں: اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح داشے تمہارے سڑا کیے، بورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو دلتے ہر دو سرا ملی، تم نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بدسرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سرکٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ ابھی آخرت کی سزا تو باقی ہے، تو انہوں نے دیکھا ہی کیا۔ اس کے بعد مختار نے احکامات جاری کیے کہ جو شخص عمر بن سعد کا ساتھی تھا، یزیدی فوج میں شریک تھا، جہاں پایا جائے اس کو مارو، تو جو جہاں ملتا ذرا سی بو آتی کہ یہ ساتھی تھا یزیدیوں کا اور اس نے امام علی مقام پر کسی طرح کا بھی ظلم روا رکھا تھا، پکڑ پکڑ کے اس کو، مطلب یعنی کہ مختار کے آدمیوں نے مارنا شروع کیا، جو جہاں ملتا اس کو یہ لوگ گردن اڑا دیتے تھے۔ جب آپریشن کلین اپ شروع ہوا تو اب یہ جو اورما جو تھے ان کے یزیدی، ان میں بھگدڑ پڑ گئی، یہ بھاگ اور بسرا میں جا کر پناہ گزی ہوئے۔ تو مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جو ہاتھ میں آتا اس کو قتل کر دیتے لوگ، اور لاشیں بھی ان کی جلا ڈالتے ہیں اور ان کے گھر بھی لوٹ لیے. خولی بن یزید یہ وہ خبیث کہ جس نے سرے امام کو نیزوں پر لیا تھا اور ان 10 قاتلان حسین میں سے ایک تھا جنہوں نے شہید کیا تھا, یہ بھی ہاتھ میں آ گیا. تو اس کو پکڑ کر مختار کے حکم سے اس کے ہاتھ پیر کاٹ لیے گئے, تو چو میں خاکے ہاتھ پیر اس کو کاٹ دیے اور پھر اس کو سولی دے دی. سولی دینے کے بعد ابھی اس میں جان باقی تھی کہ آگ جلا کر اس میں جھونک, اس قدر بے دردی کے ساتھ مختار نے اس کو مار دیا. بہرحال اس طرح لشکر ابن سعد کے اشرار جو تھے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو رہے ہیں. 6000 کوفی جو کسی طرح بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ شریک تھے کربلا کے مارکے میں یا امام علی مقام کی مخالفت میں, ان کو مختار نے طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کر دیا. اب ابن زیاد ابھی تک بچا ہوا ہے, تو عبیداللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا یزید کا مقرر کردہ اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا, موصل میں 30,000 کی فوج لے کر یہ مختار کے مقابلے پر اتر آیا. مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیج دیا. اب دریائے فرات کے کنارے ان کا آمنا سامنا ہوا. دریائے فرات بہت بڑا, موصل کے قریب مطلب دریائے فرات جو گزرتا ہے تو اس پر مطلب یعنی کہ آمنا سامنا ہوا اور گھمسان کا رن پڑا. صبح سے شام تک خوب جنگ اور سورج غروب ہونے والا تھا, شام کو ابراہیم کی فوج جو تھی وہ ابن زیاد کی فوج پر غالب آ گئی اور وہ ہار گئے اور اب ان لوگوں میں بھگدڑ پڑ گئی دشمنوں میں. تو ابراہیم کی فوج نے پیچھا کیا اور جو ہاتھ میں آیا اس کو زندہ چھوڑنا نہیں تھا, مارنا ہی تھا اس کو. چنانچہ بہت سارے لوگ مارے گئے. حیرت ہوگی کہ اسی طرح بھگدڑ میں ابن زیاد جب پکڑا گیا تو نہر فرات کا وہ کنارہ تھا جہاں ابن زیاد پکڑا گیا, نہر فرات کا کنارہ تھا اور محرم کی وہ 10ویں تاریخ, مگر ہجری سن جو تھا وہ 67 تھا. انہیں کربلا کے مارکے کے مکمل 6 سال کے بعد اسی تاریخ ابن زیاد جو تھا وہ مطلب نہر فرات کے کنارے پر مارا گیا. 6 سال کے وقفے میں دیکھا تاریخ نے کتنا زبردست پلٹا کھایا, اسی تاریخ کو یہ مارا گیا. یعنی 1-10 تاریخ اس کے لیے خوشی کا پیغام تھی اور 1-10 تاریخ وہ آئی محرم کی کہ اس کی ہلاکت کا اس میں پیغام تھا, اس کی بربادی کا پیغام تھا. اس کا سر اس کے ساتھیوں نے کاٹ کر ابراہیم کو بھیج دیا جو سالار تھا, سپاہ سالار تھا لشکر کا, اور ابراہیم نے اس کا سر جو تھا وہ مختار کے پاس روانہ کر دیا. مختار نے دارالعمارت کو سجایا, گورنر ہاؤس کو سجایا, راستہ کیا اور دربار اس نے بھرا اور اسی تخت پر بیٹھا جس تخت پر ابن زیاد بیٹھا کرتا تھا. اب وہ سر جو تھا ابن زیاد کا آیا گیا ایک تخت میں رکھ, تو اسی جگہ یہ سر رکھا گیا تخت میں جس جگہ چند سال پہلے شہید مظلوم کا سر رکھا تھا, اب اس ظالم کا سر اسی جگہ رکھا ہے. اور شہید مظلوم کے سر مبارک سے کتنی کرامتوں کا ظہور ہوا تھا. اب ابن زیاد بدنہاد گورنر کوفہ کا سر تخت میں رکھا ہوا, اب اس سے دیکھو کیا صدور ہوتا ہے, اس سے کیا صادر ہوتا ہے. نہ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ ہے, نہ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں, نہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, نہ اس نے کوئی تلاوت سنانی ہے مرنے کے بعد. تو امام کا سر تھا جو کٹنے کے بعد بھی تلاوت سناتا تھا اور قرآن سناتا تھا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ابن زیاد کا سر تخت میں رکھا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں میں کھلبلی پڑی, سانپ سانپ, لوگ ایک دم سہم گئے اور گھبرا کر دیکھا تو ایک سانپ کہیں سے آ نکلا تھا اور وہ ابن زیاد کے تخت پر پہنچا اور اب اس کے سر پہ چڑھا اور اس کے ناک میں گھس گیا. ناک میں گھسنے کے بعد وہ منہ کے ذریعے باہر نکلا, پھر ناک کے دوسرے سوراخ میں گھس گیا, پھر منہ کے ذریعے نکلا. اس طرح غالباً اس نے 3 چکر لگائے. یہ واقعہ چرن و سدور میں بھی موجود ہے. تو 3 چکر اس نے سر کے اندر لگائے گھوم کے, اس کا دماغ مگ کافی چاہتا ہوگا سانپ نے, عذاب کا سانپ. اور یہ اس کے اتنے راوی اور یہ اتنی کتابوں میں لکھا ہے, مستند کتابوں میں بڑی. تو یہ سانپ نے اس کو ابھی نے لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ اقتدار کام نہیں آتا، تلوار نہیں کام آتی، اسلحہ کام نہیں آتا، جب قہر خداوندی کا نزول ہوتا ہے، جب قدرت کسی سے انتقام لیتی ہے تو پھر دنیا کی طاقت کوئی کام نہیں دیتی۔ تو ابن زیاد بھی اپنے انجام کو پہنچا، تو ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث، کندی، خولی ابن یزید، نشان ابن انس نخعی، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی جو مطلب ہے اس میں شریک تھے بڑے بڑے ان کے، وہ سب طرح طرح کی تکلیفوں کے ذریعے ان کو مارا گیا، اذیتیں پہنچا پہنچا کر، اور پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی تاپوں سے روندا گیا۔ پرستاران سیاہ باطن اور مغروران تاریخ دروں کیا امیدیں باندھ رہے تھے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ان کور باطنوں کو کیسی کیسی امیدیں وابستہ تھیں، اور لشکریوں کو گرا قدر انعامات کے وعدے کیے گئے تھے، عہدوں کے لالچ دیے گئے تھے، اور یزید اور ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ کے ذہنوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس امام کو راستے سے ہٹا دو اور خوب گل چھرے اڑاؤ، بس یہ سمجھتے تھے کہ کرۂ زمین پر اپنی حکومت ہو جائے گی اور ہزاروں سال تک راج پاٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ ظلم کے انجام اور قہر الہی کی بجلیوں سے بالکل ہی نابلد تھے، بالکل ہی غافل تھے، انہیں پتا نہیں تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے اس وقت دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آتی، کان کی آن میں سب کچھ ویران ہو کر رہ جاتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہیدوں کا خون اس طرح رنگ لائے گا اور ان کی آہیں اور ان کی فریادیں رائے گاں نہ ہوں گی، اور دیکھتے دیکھتے ان کی سلطنت کے پرخچے ہو جائیں گے، اور ایک ایک فرد جو خون امام میں شریک تھا اس کا اس قدر بھونڈا حشر ہوگا، اور وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورے کا دن ہوگا، اور ابن زیاد نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت کا شکار ہوگا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، ان پر ان کو سولیوں پہ چڑھایا جائے گا، ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے گا، ان کی لاشیں سڑیں گی اور دنیا ان پر تھوک رہی ہوگی اور تف تف کر رہی ہوگی، اور ان کی ہلاکت پر کوئی دعا سو بہانے والا نہ ہوگا، بلکہ ہر طرف خوشیوں کے مسرتوں کے فوارے ابل رہے ہوں گے۔ اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ آخر رنگ لائے گی، ان کے لیے اس راہ کی تکلیفیں، صعوبتیں یہ عین راحتیں ہیں، اور ان کے لیے ہر مصیبت عزت کا بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر عظیم مرتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ڈنکا بج رہا ہے اور بجتا رہے گا، اور یزید اور یزیدیوں پر لوگ ملامت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میرے محترم اور پیارے پیارے سہی بھائیوں، اس طرح طرح طرح کی سزائیں ان لوگوں پر ہوئیں، اور بہت ہی مطلب ہے کہ ذلت کی موت یہ لوگ مارے گئے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جس نے حرملہ، جس نے علی اصغر کے پیاسے گلے پر تیر چلایا تھا، وہ ایک قدرتی عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کے آگے کا جو حصہ تھا، پورا آگے کا حصہ، چہرہ، پیٹ، سب آگے کا حصہ، اس میں اس کو بہت اگن ہوتی تھی، بہت جلن ہوتی تھی، اور پیچھے کا سارا حصہ جو تھا جسم کا، وہ اس پر اس کو زمحریر ہو گیا، وہ ٹھنڈک لگتی تھی، تو عجیب تماشا تھا اس کا، آگے وہ پنکھا کراتا تھا اور پیچھے وہ آگ سے سکائی کراتا تھا، اور کافی عرصے اس مصیبت میں گرفتار رہ کر، اور پیاس کی شدت بھی بہت تھی، بہت پیاس لگتی تھی، اور ہر وقت وہ پانی پیتا رہتا تھا، اور اسی مصیبت میں وہ آخر کار مارا گیا۔ جابر بن یزید ایک بدبخت تھا، اس نے امام علی مقام کا امامہ شریف جو تھا وہ لے لیا تھا، یعنی کہ چھین لیا تھا جس طرح بھی، تو وہ پاگل ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور موریوں سے پانی پیتا تھا اور گوبر کھاتا تھا، وہ بھی اس طرح مطلب ہلاک ہو گیا۔ جعونہ حضرمی، اس نے پیراہن امام اتارا تھا، آپ کے شہادت کے بعد جس نے اقدس سے پیراہن شریف اتار لیا تھا اور خود پہن ڈالا تھا، تو اس بے ادب کو یہ سزا ملی کہ یہ کوڑ میں مبتلا ہو گیا، برف ہو گیا اور سارا جسم جو تھا وہ کوڑ میں سڑ گیا اور اس طرح وہ سڑ سڑا کر مر گیا۔ عبد الرحمن بن حسین اس کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ کوڑی ہو گیا اور اسی طرح سڑ کے مر گیا۔ اسود بن حنظلہ اس نے امام علی مقام کی تلوار شریف لے لی تھی، اس کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مبروس ہو گیا اور کوڑ میں مرا۔ شمر کی صورت جو تھی قتل کے وقت سور کی شکل میں متشکل ہو گئی اور اس طرح مطلب طرح طرح کے عذاب بھگت کر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر یہ لوگ دنیا سے چلے اور مارے گئے اور ان کی موت جو تھی وہ سراسر عبرت تھی۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی جس سے چاہے انتقام لے لے اور انتقام کا ذریعہ بنا لے۔ شاید آپ میں سے سب کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مختار ثقفی جس نے یہ کیا، آپ سمجھتے ہوں گے یہ بہت بڑا محب اہل بیت ہوگا اور بہت بڑا ولی شخص ہوگا، بس یہ انتقام کے لیے مقرر ہوا، اس کے ذریعے انتقام ہوا۔ یہ محب اہل بیت ضرور تھا اور آخر کار جو ہے کل و شعی عرض ہے وہ علاس نہیں پہنچی وہیں پہ ساتھ جہاں کا سبیر تھا۔ اس مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا، میں کھل کر مرتد ہو گیا، وہ نے اپنے آپ کو اس نے نبی کہنا شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ بہرحال دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کے ذریعے کیسا کام کرایا، تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے اپنی مرضی سے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال یہ واقعات اس میں ہمارے لیے بہرحال بہت ہی زبردست درس عبرت ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، امام علی مقام نے بھی پردہ کیا، یزید بھی موت سے ہم کنار ہوا، دونوں بظاہر آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن دونوں کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک داد و تحسین وصول کر رہا ہے تو دوسرا حقارت اور نفرین کا شکار ہے، تو لوگ اس پر تف تف کر رہے ہیں، تھوک رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یزید، یزید فلید اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہوگا یہ وہ جانے، اس کا رب جانے۔ بہرحال میرے محترم اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ایک طرف حسینیت بھی ہمارے سامنے ہے، یزیدیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، اس کو سمجھتے آپ کو دیر نہیں لگے گی۔ جب شریعت کا خون ہونے لگا، سنت پامال ہونے لگی اور غیر شرعی حرکات حد سے تجاوز کرنے لگی اور امام علی مقام کو بیعت لینے کا کہا جا رہا ہے، تو امام نے بیعت نہیں کی۔ آپ جانتے تھے کہ اگر میں بیعت نہیں کروں گا اشتعال بڑھے گا، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں پاور سے بظاہر اس کے ہاتھ میں تلوار یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ سمجھتے تھے پھر بھی جان کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں اس کے آگے جھک جاتا ہوں، کیا ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں، اس کی بیعت کر لیتا ہوں، تو یہ جو جو برائیاں کرے گا ان سب میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے اتمام حجت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو دور کر دیا کہ میں ان برائیوں میں شریک نہیں ہوں گا، اور اسلام کو ایک حیات نو بخشی آپ نے اور اپنے خون سے شجر اسلام کو آپ نے ہرا بھرا کیا، اپنے بچے بچوں کو اسلام کی خاطر آپ نے قربان کیا۔ اور یزید، یزید کو کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا، دشمنی کوئی خاندانی نہیں تھی، وہ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کو بس یہ خطرہ تھا کہ اگر امام علی مقام مجھ سے بیعت نہیں کریں گے تو بات خراب ہو جائے گی کہ لوگ ان کو مانتے ہیں، لوگ اس کی طرف ہو جائیں گے اور اپنا تختہ الٹ جائے گا۔ حالانکہ امام علی مقام کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی، ایسا ارادہ نہیں تھا، وہ اس کے اقتدار پر کوئی نظر نہیں فرماتے، ان کے نزدیک تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن بہرحال یزید یہ سمجھتا۔ تو حسینیت یہ ہے سنت و شریعت اور یزیدیت یہ ہے دنیا پرستی اور خون شریعت، یعنی جو شریعت پر عمل کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جو تیار رہتا ہے، گویا وہ حسینیت کا اتباع کر رہا ہے، اور جو صرف و صرف دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، نہ اس کو نمازوں کا احساس ہے، نہ اسے سنتوں کا پاس ہے، نہ اسے مطلب شریعت کا لحاظ ہے، نہ وہ مطلب ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، نہ وہ حلال روزی کی طرف رخ کرتا ہے، ہر وقت مطلب انگریزی تہذیب و تمدن سے اس کا واسطہ، اس کا چہرہ یہود و نصارہ جیسا کہ بال انگلش، کا لباس انگریزی، جو سراپا فیشن ہے، وہ گویا اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے یزیدیت کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ضرور یزیدیت کے اندر ایک ظلم ہے، جو اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چلا تو یوں ہی تھا، یزید چلا معصیت سے اور گناہ کر کر کے اس نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا۔ تو اسی طرح مطلب جو معصیت میں گرفتار ہے اور طرح طرح کے گناہ قصدن کیے جا رہا ہے اور قصدن شریعت و سنت کا خون کیے جا رہا ہے، اس کا رخ اسی طرف، اور جو ہر معاملے میں شریعت کا پاس رکھتا ہے اور اسلام کی پیروی کرتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ گویا حسینیت کی پیروی کرتا ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ ہم بھی سب کے سب حسینیت کے پیروکار رہیں۔ ہم اگرچہ ہم میں سے یزیدیت کا پیروکار کوئی نہیں، لیکن ایک عنصر کسی طرح بھی یزیدیت کا ہمارے اندر کیوں شامل ہو جائے کہ یزید نافرمان تھا، امام علی مقام فرماوردار، یزید شریعت کا مخالف تھا، امام علی مقام شریعت کے پابند تھے، یزید سنتوں سے روگردانی کرنے والا تھا، امام علی مقام سنتوں کے آئینہ دار تھے۔ تو ہم کیوں نہ امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے لباسوں کو سنت کے سانچے میں ڈالیں، اپنے چہرے بھی امام علی مقام کے چہرے کی طرح سجائیں۔ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہروں کو ہم کیوں نہ آراستہ کریں۔ اے امام علی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو مثال ثواب کریں، کہ ہم ان کے نانا جان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں کہ ٹھیک بھائی آج سے ہم نے داڑھی کا عہد کر لیا اور اس کا ثواب ہم نے امام علی مقام کی روح پرقدس کو پیش کیا، آج سے ہم نے نمازوں کی پابندی کا اہتمام اس کی نیت کر لی اور اس کا بھی ثواب امام علی مقام کو پیش کیا، کیونکہ فرض واجب نفل سنت سب کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری کہ اسپیشل کوئی کام کیجیے، ہر عبادت کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو ہم یہ نیتیں کیوں نہ کریں۔ اور ساتھ ہی اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کی سربلندی کی خاطر امام علی مقام نے سفر بھی کیا، مدینہ چھوڑا، حالانکہ جو ظاہر ہے مدینہ چھوڑتا اس پر کیا گزرتی ہے، دل تڑپ جائے گا سینے میں تیرا اے حاجی، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی۔ تو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ معظمہ آئے، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب نانا جان کا روزہ چھوٹ رہا ہوگا، مدینے کے دور و دیوار چھوٹ رہے ہوں گے، مدینے کی گلیاں چھوٹ رہی ہوں گی، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مکہ مکرمہ آپ آئے اور پھر مکہ شریف سے آپ نے دین کی خاطر کوفے کا سفر اختیار کیا، پھر کربلا پہنچے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو تیروں کی بارشوں میں انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے قدم جمائے رکھے۔ تو ہم پر کوئی تیر بھی نہیں برساتا، ہم پر کوئی تلوار ہی نہیں چلاتا، ہم کو کوئی بھالا یا برچھا نہیں، تو کیوں نہ ہم بھی حسینیت کی پیروی کرتے ہوئے دین کے لیے نکلنا سیکھیں۔ وہ اپنے بچے کو نثار کر کے چلے، اپنے گھر بار کو قربان کر کے چلے۔ اے کاش چند دنوں ہی کے لیے ہم بھی اپنے بچوں کو چھوڑنا سیکھیں، ہم بھی اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنا سیکھیں، اور امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی سفر اختیار کریں دین کے لیے، امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور سنتوں کے راستے پہ چلنا ہے، خود بھی سنتیں سیکھنی ہے، دوسروں کو بھی سکھانی ہے، اور اس تربیت والے قافلوں کے ساتھ آپ کو شرکت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چل کر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے۔ سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، زرد دنا میں نشم امدا امام نشم، زرد دنا میں نشم امدا امام نشم، زرد دنا میں نشم امدا امام نشم، زرد د زلفانونا، زرد د زلفانونا، زرد د زلفانونا، زرد د پیزارا، سیدی تارا، سیدی تاری ہو تاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہو اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہو اتاری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا میں ہوں زیائی میرا زبی ہوں سگ ہوں غوثِ پاک کا میں ہوں زیائی میرا زبی ہوں سگ ہوں غوثِ پاک کا قادری میں قادری قادری میں قادری اتاری ہوں اتاری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا رکن شورا یہ خبر دی کہ امی جان کو گردوں کا مسئلہ ہو گیا. اللہ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کی گردوں کی تکلیف اور جو بھی ان کو بیماری ہے بیچاری کو شفا دے دے یا اللہ, آسانیاں کر دے, سنتوں بھری, عبادتوں بھری, ریاضتوں بھری, راحتوں بھری, عافیتوں بھری, صحتوں بھری, طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ ان کی اولاد پر دادے عطا فرما, بیچاری پر رحم فرما, ان کو سارے گھرانے کو بے حساب مغفرت سے نواز دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی پھول قبول کیجئے. اخلاق الصالحین مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 68 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پوچھا گیا کہ خائفین یعنی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں. فرمایا جن کے دل بسبب خوف ایک تھوڑا سا بن گئے ہیں اور ان کی آنکھیں روتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب موت ہمارے پیچھے ہے اور قبر ہمارے آگے اور قیامت ہمارے لیے وعدے کی جگہ اور جہنم ہمارے لیے راستہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, پھر ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ دنیا میں آخرت کی حقیقی خوشیوں کا سامان کریں. جہاں تک امیر اہل سنت دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری صاحب قبلہ کی بات ہے, تو میں چھوٹا آدمی میں حضرت والا کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. میں نے جتنا سنا ہے جتنا پڑھا ہے الحمدللہ حضور امیر اہل سنت نے وہ جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کیا ہے کہ شاید کہ قیامت تک ان کی اس خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اور میں نے خود نے جہاں دعوت اسلامی کے کام کے تعلق سے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ مدینہ منورہ جیسی سرزمین پر وہاں کے مبلغین کو دیکھا, ملاقاتیں کی اور ان کے طریقہ کار کو دیکھا, تو پتا چلا کہ کس طرح کتنی مشکلوں سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ سب جذبہ بھرنے والا ہے کون ان کے دلوں کے اندر. آخر کون ہے جو انہیں اس تبلیغ کے کام میں آگے بڑھانے والا نظر آتا ہے؟ تو بے ساختہ بس ایک ہی نام نظر آتا ہے, وہ ہے امیر اہل سنت کا نام. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرمائے. اور امیر اہل سنت نے وقت کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت چاہے وہ مدنی چینل کا اضافہ ہو, چاہے اس کے ساتھ علمی میدان کے اندر کام ہو المدینۃ العلمیہ کے تعلق سے فیضان مدینہ کا قیام ہو, الحمدللہ آج المدینۃ العلمیہ کی کتابیں ہندوستان میں الحمدللہ بآسانی دستیاب ہیں. دعوت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے الحمدللہ کہ جو آج سے تقریباً 30 سال پہلے وجود میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں چھاتا چلا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے سرپرستی حاصل تھی حضور امیر اہل سنت کی، اور الحمدللہ ایسا قائد اور ایسا امیر اگر کسی کو مل جائے تو الحمدللہ اس جماعت کی تو معراج ہی ہو جائے گی، اور یہ معراج حاصل دعوت اسلامی کو. اللہ تبارک و تعالی امیر دعوت اسلامی کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور المدینۃ العلمیہ کے فیوز و برکات سے ساری دنیا کو مشرف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.